Na, szia! Szia, na mondjad, mi újság? Ha váltam, hogy főhívzel, nem hívtak, mondom, mert főzök. Hát, hogy néha főhívni, akkor elmész a templomba, aztán csókot csinálsz, aztán mindent csinálsz. Úgy kibaszod a vérnyomásomat, hogy 161-107 már megint. De ki baszta fel a vérnyomásodat? Hát te abban, hogy hívogatsz, nem veszed fő, aztán árulsz telefonba. Hát, hogyha árulsz, akkor nem tudjuk fővenni ezt a kurva telefon. Jó. Akartam kérdezni, hogy kell banán vigyek? Nem kőbanán. Jó van. Ennyi most a banán. Most megint 20%-kal olcsóbb a rendes árán. Jó. Nem kőbanán. Minek hozzám, mikor hónapban nem veszek itthon. Jó. Úgyhogy. Na és hogy megy a virág? Hát sok virágom van még. Hát tűnően a vasztalőke? Ha valamennyit eladott, 5 vagy hány csoport, vagy 3-at, nem is tudom hányat adhatott el. Azt hiszem 3 csoport, 3 megindult hátra téve. De hát a többi még megmaradt. Na jó, van. Ki árul kint? Vissza, Valentina meg én. Jó. Ha mindegy, te szemled, azért nem küzdőbaszni a cukromat. Érted? Akarsz, akkor elmész a templomba, akkor hívjál. Nem. Nem hívsz, akkor mert a templomba mész, én nem tudom mikor hívni. Ez így nem kóser. Na mindegy. Na. Teszem le. Na, szia. Na, szia.